autopromocja. Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak, Tomasz Stańko. Oni odeszli, muzyka wciąż brzmi i zabrzmi znów w wykonaniu specjalnie na tę okazję zebranego gwiazdorskiego zespołu. Zaduszki jazzowe w Trójce w ramach festiwalu Jazz z Wami. Zapraszam na transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś wieczorem, tuż po 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. After Party. Remarkable Dream. Krótki wstęp do kolejnej kosmicznej podróży wraz z duetem Egyptology. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś, podobnie jak przed tygodniem, posłuchamy przede wszystkim muzyki z wytwórni Hands in the Dark. Wytwórnia pochodzi z Francji, podobnie jak duet Egyptology, czyli Stefan Laporte oraz Olivier Lam. Dwójka muzyków tworząca muzykę elektroniczną od końca lat 90. inspirują ich przede wszystkim dokonania francuskiej elektroniki, a w przypadku albumu Sur les autres mondes, którego słuchamy w tej chwili, główną inspiracją był Lucien Rudeau, francuski astronom, który w latach 30. ubiegłego stulecia spisał swoje wyobrażenia na temat tego, jak wyglądają krajobrazy planet Układu Słonecznego. Duet Egyptology, tym razem w utworze Merveille de la Création. najnowszy album duetu Egyptology. To bardziej słuchowisko niż muzyka eksperymentalna, choć jedno nie wyklucza drugiego. Passage do, dźwiękowa wizualizacja płynącej wody. Album Sur les autres mondes, wydawnictwo Hands in the Dark, rok 2018. Jeszcze jeden fragment tej płyty przed nami. Tym razem wybieramy się w podróż na Księżyc. A tam już od dłuższego czasu można znaleźć całkiem sporo śladów ludzkiej działalności. Najważniejsze z nich i najbardziej ikoniczne to oczywiście odciski kosmicznego obuwia. Fußabdrücke auf dem Mond.

ślady stóp na Księżycu. Egyptology, fragment albumu Sur les autres mondes. Pozostajemy w przestrzeni kosmicznej, tym razem jednak dźwięki eksperymentalnej elektroniki będą musiały ustąpić miejsca muzyce ambient. To Byron Westbrook, bohater naszej audycji sprzed tygodnia, artysta wizualny, ale przede wszystkim kompozytor, znany też pod pseudonimem Corridors. Tym razem posłuchamy jego albumu z roku 2015, album zatytułowany Precipice, wydawnictwo Root Strata. Zaczynamy od utworu Spectral Ascension. Thank you.